gracji kto malował. Listonosz jak do drzwi zapuka, do ilu razy sztuka. Ile jest w Makbecie wiedźm, cnót ile trzeba mieć. W tryptyku ile płaskorzeźb, każdy wie, że trzy, więc dlatego my, czy to praży, czy to mży, ruszamy w eter, zabrawszy konsolettę i włożywszy ciepły sweter albo trzy. Ruszamy z trójką, robotnik wraz z burżujką i kozoduj lelek z sójką, chociaż mży. Pół wieku już mimo politycznych burz, ach, któż by się spodziewał, któż? Ruszamy w eter z potrójnym piruetem lub galopem jak muszkieter, gdy koń rży. Ruszamy w eter triolettem i tercetem i radiowym kapriolettem pośród fal. Ruszamy z trójką, zapewną muchą plujką albo nawet plujek dwójką jak na bal. Już wieku pół, czy nas szczuł, ktoś truł, czy knuł, choć góra raz, a raz dół. Ruszamy w eter, zobaczcie przez lunetę, tam trójkową hen rakietę leci w dal. Ruszamy w eter, potrójnym rykoszetem, no i ostro jak lancetem raz po raz. Ruszamy w eter, z trójkowym kabaretem i z pamfletem i kupletem coś dla mas. Będziemy grać jeszcze trylion lat, a nawet gdy się skończy świat. Ruszamy w eter z szafami statuetek, bo do setki nam półmetek zbicza trzasł. Bo trójce zbicza trzasł. Tak się jakoś pięknie złożyło, że to właśnie dziś urodziny, 52 urodziny trójki i także w związku z tym budzik i to bym powiedział nadzwyczajny w towarzystwie dziś muzyków zespołu Karantuchil, a wspólnie z nami Adam Drewniok, Roman Kabut, Zbigniew Sajda, Marek Sochacki i Bogdan Wita. Witamy bardzo serdecznie Irena Dan i Piotr Łodej. Witamy w drugiej godzinie trójkowego budzika. No i jak zwykle o tej porze witamy nowy dzień, sięgamy po karteczkę z kalendarza, a przed nami środa 32 dzień marca. Słońce wzeszło do znaku banana. I wzeszło o 6.10. Nie, wzejdzie o 6.10. Przecież my jeszcze śpimy. A zajdzie o 19.10. Dzień będzie trwał 13 godzin. Imieniny Grażyny, Zbigniewa i Pawła. Sejdów. I Teodora. Bardzo ważna informacja. Międzynarodowy Dzień Ptaków, obchodzony od 1906 roku na mocy Konwencji o ochronie ptactwa użytecznego. A wiele innych ciekawych dat także w kalendarium. A to już za chwilę. Za momencik także szelest prasy. To trójka i trójkowy budzik. 4 minuty po 5. Nazywam się na foyer. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na foyer. Nazywam się na foyer. Nazywam się na foyer. Nazywam się na foyer. Na foyer, na foyer. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Hopa! 6 minut po godzinie 5, czas na prognozę pogody. Od Morza Norweskiego poprzez Rybnik, Żorę i Jastrzębie Zdrój, po częściowo Europę Środkową, a także Azję, a także w rejonie Półwyspu Apenińskiego pogodę kształtują wyżej i niżej. Bardziej chyba dzisiaj wyżej niż niżej. Pozostały obszar kontynentu z wyjątkiem Rybnika jest pod wpływem wyżów i niżów z frontami atmosferycznymi. A Polska północna i północno-wschodnia znajduje się pod wpływem ryżu z Chin. Przepraszam, wyżu. Na pozostałym obszarze zaznaczy się wpływ płytkiej Zatoki Świń, niżu z nad Rosji, wyżu. Niżu z nad Rosji z frontem chłodnym. Front ten będzie rozdzielał dwie masy powietrza. Cieplejszą, polarno-arktyczną, morską na południowym zachodzie i południu oraz chłodniejszą pochodzenia arktycznego na pozostałym obszarze. Wiecie co, ja was słucham i nie wiem, jaka będzie pogoda, ale wiem, że na północy i północnym wschodzie w miarę będzie pogodnie, chociaż idzie zima. Czyli w Rybniku. A w pozostałych regionach słonecznie i cieplutko. Czyli w Żorach. Wiatr słaby północno-wschodni, a mi ciśnięcie wzrosło. W południe wyniesie około 1200 hektopaskali. Od 15-16 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 27 na północnym wschodzie kraju, w centrum 22 do 26 na południowym zachodzie i wschodzie. No tak jak mówiliście, zima idzie, tak czy inaczej. Pełną gębą. Wschód słońca już za chwilę i o tym wschodzie przepięknym świcie już teraz. 8 po 5. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. 11 minut po godzinie 5. Pięknie Czesław Niemen na Dzień Dobry i Sen o Warszawie, o tak nieludzkiej porze, jeszcze na godzinę przed świtem Margolcia z Krakowa. Dzień dobry, witamy. Halo, halo, dzień dobry. Nieobudzona może jeszcze, nie? Margolcia, odezwij się. Uciekła. Wywołujemy, to może za chwilkę. Ale wcześniej utwór dedykowany, jak mniemam, tak mi się przynajmniej wydaje, o tak nieprzyzwoitej porze, Karantuchil na żywo właśnie dziś w Budziku. Karantuchil na żywo dziś w Budziku. A i proste pytanie, choć jak mówiliśmy, pytania są tendencyjne, dziś nagrody czekają. Przypomnę, Budzik Małpa polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Czym się różni Karantuchil od śniegu? Takie było pytanie. Śnieg topnieje, Karantuchil zawsze rozgrzeje i łączy serca. To państwo Agnieszka i Bartek. Nagroda. Pozdrawiamy serdecznie. Nagroda bezapelacyjnie. Forest Banan. No, pozdrawiam. Bardzo się cieszymy. No, następne śnieg szary, bury, a Karantuchil zielone, radosne. Taka różnica. To Ewa z Małopolski tym razem. O, czyli z Zielonej Góry. Tak, tak by wypadało. Tak. Karantuchil jeszcze wystąpi na żywo, a przed nami wystąpi teraz Shaking. Shaking Doody. Kwadrans po godzinie 5. Za chwilkę szeleścimy prasą. To ty. Słodka jak miód, to ty pieściłeś łóżko me, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. W każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobycie. To ty miękka jak pół, Misiu, mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. Po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pójdź się. jak kwiat. To ty głaskałaś mnie pod sztos, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. Osiemnaście minut po godzinie piątej, no i jak zwykle o tej porze w budziku przeglądamy prasę. Dziś także z muzykami zespołu Karantów, ile odłożyli instrumenty i wzięli się za dzisiejsze gazety. No to zaczynamy. Więc Gazeta Wyborcza, wydanie katowickie, jest ogłoszenie na dzień dzisiejszy, grubą czcionką. Uwaga, wszystkie psy zamieszkałe w Śródmieściu w Rybniku. Pies rasy Jack Russell, zwany Reksio, dzisiaj pójdzie sam na spacer około godziny siódmej. Wszystkie psy proszone są o pozostanie w domach, gdyż pies jest bardzo wściekły i będzie bez właściciela. Nic mu nie grozi. Czekaj, ja mam ciekawostkę. A ja mam z nowiny rybnickie i Gazeta Żorska, słuchajcie, informują, że w Żorach na ulicy Rybnickiej rusza kanalizacja ściekowa. Nareszcie, tak? Nareszcie, nie można było się doczekać. Romek, teraz ty. Politechnika Śląska w Katowicach, Katedra Transportu, rzuciła wyzwanie największym producentom taboru szynowego szybkich kolei. Katedra opracowała pociąg wykorzystujący do napędu pole magnetyczne, chcą jeździć 600 na godzinę i pobić rekord prędkości, który wynosił 574. Siadam do takiego pociągu. Co teraz? Gospodarka i biznes. Gospodarka. Dla wszystkich, którzy wzięli kredyty w frankach, frank na dół. Zdecydowanie na dół. I wracają ulgi na remonty mieszkań. Zamiast faktur obowiązywać będą oświadczenia właściciela mieszkania. O, jeszcze sport Na zakończenie sensacyjna wiadomość sportowa. Zespół szkoleniowy z Łukaszem Kluczkiem na czele szuka sposobu na utrzymanie wspaniałej formy Kamila Stocha. Jak wiadomo, zimowy sezon skoków narciarskich kończy się pod koniec marca, a od kwietnia nasz najlepszy skoczek zamierza wystartować, uwaga, w drużynie żużlowej. O! Do podpisania kontraktu. Tak, do podpisania kontraktu dojdzie w najbliższych dniach w Rybniku. Sport zdominował dzisiaj przegląd klasy. Z ZKS-em Rob Rybnik, a smaczku dodaje fakt, że wobec kłopotów Unibaksu Toruń do rybnickiej drużyny dołączy także Tomasz Golob. Co to oznacza dwóch mistrzów świata w Rybniku? No, miło będzie popatrzeć na Tomka Goloba, który zdobędzie znowu mistrzostwo świata. Złotą kulę. Grand Prix, złotą kulę, przesiądzie się i prawdopodobnie on też będzie. Ja też mam złotą kulę. Tak, i łącząc też informację tą od Romka i pobiją razem rekord prędkości. Ale to wszystko nic w porównaniu z kanalizacją na Rybnickiej w Żorach. I z tym ogłoszeniem o tym, że pies sam jednak wyjdzie, poradzi sobie. Bo Grzegorz Lato wystąpi w najbliższej edycji do Voice of Poland. No proszę. A ten pies jest taki sprytny, że jak mu się naleje kawę z mlekiem, to kawę wypije, a mleko zostawia. Tak. A to musi być jakiś słynny taki, że oni w gazetach nawet piszą. Co prawda lokalnych, ale jednak. To co, mamy już wszystko, czy jeszcze? Karantuchil z kultury planuje trasę po Francji. To prawda, dziwa informacja. Ale do tej informacji wrócimy. Do tej informacji wrócimy. Bo to jest sensacyjna wiadomość. I już w gazetach o tym jest. No dobrze, a u nas jako pierwszy pewnie przegląd prasy z samego rana. 21 minut po godzinie 5 sięgamy po pierwsze nagranie z muzycznego trójkowego kalendarium. Oj, teraz to będzie gorąco. I stopped an old man along the way, hard to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Dwadzieścia sześć minut po godzinie piątej, jak zwykle o tej porze trójkowe, także muzyczne kalendarium. A to właśnie Toto i Afryka w muzycznym trójkowym, bowiem dziś obchodziłby 60 lat Jeff Porcaro, perkusista tejże formacji. Przypomnijmy, że artysta zmarł w sierpniu 1992 roku. No to kolejne wybrane wydarzenia z historii z 32 marca. 141 lat temu, w 1873, urodził się Sergiusz Rachmaninow, rosyjski kompozytor i pianista. Tworzył koncerty i utwory fortepianowo i paszczowo, opery i pieśni. Zmarł 28 marzec 1943. A w 1901 roku odbył się strajk szkolny dzieci we Wrześni w Wielkopolsce. Był to protest przeciwko przymusowym nauczaniu religii w języku niemieckim. Dzieci wychłostano, a rodziców ukarano aresztem. Czy mogę dla mojej córki prywatę? Kasiu, jak się nie będziesz uczyć niemieckiego, pamiętaj, że mogą wychłostać twoich rodziców. 95 lat temu, w 1919 roku, urodził się niejaki Joseph Murray, amerykański chirurg. Dlaczego jest napisane przez samochód? W 1954 roku przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu nerki. W 1990 roku otrzymał nagrodę. Jak się nazywał ten Norweg? Czesław Nobel. W dziedzinie medycyny za pracę w dziedzinie transplantologii. Zmarł 26 listopada 2012 roku. Transplantologii. 85 lat temu, w 1929 roku, urodził się Milan Kundera. Czeski pisarz, autor opowiadań, dramatów, powieści oraz przekładów poezji francuskiej i ukraińskiej. Twórca m.in. Śmiesznych Miłości, Żartu oraz Nieśmiertelności. On napisał Krecika też? Też. To nie, on. Nieznośną lekkość bytu. O, brawo, ktoś uważał na fizyce. I jeszcze jedna najważniejsza data w muzycznym, trójkowym, radiowym kalendarium, bowiem dziś, panie i panowie, 52 lata kończy Trójka. Okrągła 50. rocznica dziś urodzin Trójki. Wiele będzie się działo, a będzie się działo także w porannej audycji już za pół godziny o 6. No i sięgamy po jeszcze jedną datę w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem w 1985 roku, jakby nie było 29 lat temu, David Lee Roth oficjalnie odszedł z zespołu Van Halen, by kontynuować karierę solową. No to posłuchamy go teraz solo. O Trójce chyba nie śpiewa, ale o czym innym też ładnie. Yeah! No taki to gigolo. David Lee Roth w muzycznym trójkowym kalendarium. A jako, że minęła, no umówmy się, że właśnie minęła 5:30, czas na prognozę pogody. No to zaczynamy. Cóż tam w pogodzie, panie kochany? Sensacyjna wiadomość. Od Morza Norweskiego przez Półwysep Skandynawski po częściowo Europę Środkową, ale także w rejonie Półwyspu Apenińskiego pogodę kształtują wyże. Idzie zima. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska północna i północno-wschodnia znajduje się pod wpływem ryżu. Na pozostałym obszarze zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżu z nad Rosji z frontem chłodnym. Front ten będzie rozdzielał dwie masy powietrza, cieplejszą polarnomorską na południowym zachodzie i południu oraz chłodniejszą pochodzenia arktycznego na pozostałym obszarze. Proszę. Dziś na północy i północnym wschodzie będzie lało jak cholera. Natomiast bo idzie zima. Natomiast w Rybniku niestety dzisiaj, słuchajcie, słońce wzejdzie dopiero około 12, także rybniczanie uważać. Wiatr jest słaby, północno-wschodni. Ciśnięcie rośnie. Ciągle rośnie. Ciśnięcie rośnie, aha. Prawie 1002 hektopaskale. Słuchajcie, jeszcze temperatury, bo jest z nami kto? Ania z Katowic. Ania z Katowic. Cześć, Ania. Panowie z Karantu Hill wyjaśnią, kim jest pani Ania z Katowic. 24 stopnie. Ale minus 24 stopnie. Ania to jest nasza wspaniała wokalistka. I postanowiła coś zaśpiewać ku prognozie pogody. Mm-hmm. Tak. No niech będzie, to tak. Jolololololo, jolololololo, jolololololo, jolololololo, jolololololo, jolololololo, jolololololo, jolololololo. Rozumiem, że to była zapowiedź temperatury w języku wschodniochińskim. Nie wszyscy zrozumieli, że najcieplej dziś w Sosnowcu. No właśnie, tak, to była moja prognoza pogody. Mam nadzieję, że będzie piękne słoneczko. Pięknie, bardzo serdecznie. Dobra, dziękujemy. Ucz się do matury, Ania, wiesz, już siadaj tak do książek. Jest, tak no. Jest. Koszulka dla Ani. Brawo, no. Brawo. Za prawidłową odpowiedź i zapowiedź prognozy pogody. Dziękujemy bardzo, to taka wyjątkowa prognoza wspólnie z wokalistką Karantu Hill. Bardzo się cieszymy, że Ani jesteście z nami. No to teraz za 24 minuty szósta. Pozdrawiamy gorąco i przechodzimy do muzycznego trójkowego kalendarium. Trójkowy budzik. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time. Zombie z muzycznym trójkowym kalendarium, a to kolejna data właśnie z kartki z kalendarza. Wspominamy w 10. rocznicę Paula Atkinsona, brytyjskiego gitarzystę tejże formacji. Muzyce Karantu Hill w trójkowym budziku dziś, w tym wyjątkowym dniu. No i słuchajcie, prognoza pogody mówiła o tym, że będzie lało i będzie wiało. Pan Artur z Lubelskiego jest tak skołowany, że nie wie, czy będzie lało, czy będzie wiało na Lubelszczyźnie. Zerknijmy jeszcze do tej prognozy pogody. Adam, ty miałeś Lubelszczyzna. Gdzie niegdzie. Gdzie niegdzie. Gdzie niegdzie. Ale pisane tak. Razem czy osobno? Przez RZ. Ale słuchajcie, ponieważ idzie zima, to prawdopodobnie będzie i lało, i wiało. Jedno gdzie niegdzie. Jedno jest pewne, ciśnięcie rośnie. Gdzie niegdzie. Bo jak Karantu Hill porządnie przygrzmoci, to najzimniejszy, najbardziej zmrożony śnieg ze strachu się spoci. Bo Włodek. Gdzie niegdzie. Z Bestwiny. Bestwina. Dziękujemy. Ja proponuję nagrodzić. Bestwina to jest taka najlepszy koniec. Najlepsza Bestwina. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy listę obecności. Pan Marcin z Krosna już obecny. Pani Mirosława z Sandomierza także śle najlepsze życzenia. Grzesiek z Myszkowa również z nami. A Romek z Katowic? Słuchajcie, Romek z Katowic dzisiaj się nie odzywał, ale Krzysiek ze Ślązak z Pomorza o tym, że chłodny poranek i plus dwa z Redy pozdrawia gorąco i prosi, by troszeczkę uszczypnąć. Wywioło. Kudowa pozdrawia Rybnik, byłem na koncercie. Bardzo gorąco pozdrawia pan Leszek i my też pewnie bachamy. Karantu Hill od śniegu różni się jak Szkocja od Irlandii. Geopolityka nam się kłania z dzisiejszej. Grubo, jakby powiedziała młodzież dzisiaj. To proponuje dużą koszulkę XXL. Tak jest. Krzysiek z Borku Wielkopolskiego gorąco pozdrawia. Maruda Maruder również. Karantu Hill jest zielone cały rok. To Adam z Bytomia. Dobrze, pozdrawiamy cię z Bytomia. A wy umiecie coś po śląsku mówić? Nie. Chcesz? My by cię tu tak zagdżistali, hopie, po śląsku, żeby żaden tego nie kapnął. Pan Michał mówi chyba huomenta, ho, ho, dzisiaj wesoło w budziku, a i w trójce urodzinowo i wyjątkowo. Karantuchil od śniegu różni się tym, że karantuchil można odśnieżyć, a śniegu nie można on karantuchilować. A to fajne. Koszulka, i buzi basisty. Dla żony pana Michała, czy kogoś tam. Do Tampere, do Finlandii poleci koszulka. To taka ocieplana bym proponował. Na wacie. 33 lata temu, czyli w 1961 roku urodził się norweski skoczek Bjørn Einar Rumoren. Pięknie. W muzycznym trójkowym kalendarium o tym, że Mark White kończy dziś 53 lata. Producent, proszę bardzo, basista, kolega po fachu. Grający m.in. w Karantuchil, także w ABC i Spin Doctors. Doktor C. Mark White. No, troszeczkę się pomyliłem, bo on nie grał. Nie, nie, prostujemy. Nie grał, ale bardzo by chciał grać. A my rozważamy jego propozycję. No dobrze, pochylimy się nad tym. Ja a może mniej. A druga rzecz, to też pewnie Adama zainteresuje, ten Bjørn Einar Rumoren, norweski skoczek narciarski, podobno też w żużlu ma startować. Też? No też. Kurczę, to... Kolejny też na no, no, to ciekawe, jednak. Czy będzie na GM jeździł, czy na Jawie, no bo to jest... Taśmę ma puszczać. I jeszcze narciarskie informacje od pana Leszka z Poznania. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Ja tradycyjnie pytam o Czarną Górę, czy ten śnieg w końcu spadł, bo teraz chyba będzie już w końcu zima, no bo tak jakoś by wypadało. No przez ostatnie 4 miesiące jej nie było, no to w końcu przyszła. No musi być. A jestem równolatkiem z tym, że urodziłem się 29 kwietnia. Jak usłyszałem, że jest taki fajny program, to się urodziłem. To fajne. Koszulka. Panie Leszku, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A teraz prosimy o uwagę wszystkich fanów i niefanów. Tych niefanów to pewnie nie ma, bo macie mnóstwo wspaniałych przyjaciół, którzy dziś też nam towarzyszą i są wspólnie w tym wyjątkowym dniu. Bogdan, to będzie takie oficjalne wystąpienie teraz, zatem można zrobić głośniej, bo ja zazwyczaj tak mówię. Tak, czekaliśmy z tym długo, ale przyszedł ten moment, że chcemy oficjalnie podać do wiadomości, jako menadżer zespołu Quarantu Hill chcę to w tej chwili uczynić. Otóż za kilka dni wyjeżdżamy do Francji na serię koncertów. Wszyscy, którzy nas znają, wiedzą, że my do Francji jeździmy dosyć często. Natomiast teraz wyjeżdżamy na kilka lat. Będziemy przez najbliższe 3,5 roku koncertować wyłącznie we Francji i w okolicach. Na dowód tego za chwilę pozwolimy sobie wyemitować utwór z nowej naszej płyty. Płyty, która ukazała się przedwczoraj na rynku francuskim. Elle était belle et son discours et tous les garçons qui l'invitent. Et dans ses bras, à chaque danse, c'est tous les cœurs qui palpitent. Je m'étais juré de l'épouser, c'est pour cela qu'elle m'évite. Laisse la bière et bois de l'eau si tu veux m'avoir mon beau. J'ai donc laissé les tonneler, une chance à l'amour qui se forge. Les autres riaient et les colibés, je dormais plus le ventre orge. En s'essayant à l'approcher, les lacets de son corsage. Lève les yeux, vois l'amoureux, si tu ne veux pas faire naufrage. Troisième balle, la belle animale m'avait pris dans ses filets. Pauvre pêcheur, dans mon bonheur, j'ai voulu m'en enivrer. Une toute petite bière, moins que naguère, c'était quand même un peu trop. Mon amourette a levé l'ancre, pauvre petit matelot. Premierowo, albo nawet przedpremierowo, po francusku, Quarantu Hill. Można? Można. Da się. Da się. Czemu by nie? No i wspaniale, wspólnie takie piękne granie we Francji, a później jeszcze cała Europa, którą to zjeździliście już wielokropnie. Barcelona, Kopenhaga. Maj. Najwcześniej maj. Jednak. Ale no właśnie, to co, zostawiliśmy tę informację sensacyjną na koniec. No to wiadomo, że dzisiaj Prima Prejs to nie ma co wierzyć różnego rodzaju informacjom, ale to jest najprawdziwsza z najprawdziwszych. I zostawiliśmy to na koniec właśnie, bo przez cały marzec spotykaliśmy się z wami, z waszą muzyką, z waszym słowem też mówionym, śpiewanym. Ale kwiecień to będzie dopiero spotkanie z Karantu Hill w Budziku właśnie. Cały kwiecień. Cały kwiecień? Nie, no przez dobrze, pany. No to już, nie przez pany. To ja już nic nie mówię. Super. Czyli jedziemy dopiero w maju, a jedziecie w kwietniu w maju. Budzimy ludzi. Tak, no, a ty idziesz na urlop. Pani Jeton zaproponowała mi 5 ósmych etatów w kwietniu. Nie wiem, ja dotarły do nas właśnie te informacje, że ludzie dzwonią i mówią, że Piotrek ma iść na urlop. Odpocząć, Odpocząć, a Karantu Hill ma prowadzić. Właśnie Budzik. I to jest informacja, którą zostawiliśmy na koniec, bo przez cały marzec Karantu Hill w Budziku, a w kwietniu będzie tak, że Budzik będzie miał swoje malutkie okienko, a panowie będą się zmieniać i jak się podzieliliście? Tygodniami, tak? Tygodniami. Tak, znaczy na mnie ja mam 5 ósmych, nie wiem jak ty, Adam. Ty masz ja poszukuję, jeżeli by ktoś był chętny, żebym mógł przenocować w Warszawie przez pierwszy tydzień kwietnia, polecam szczególnie jeżeli by to była jakaś osoba płci przeciwnej do mojej. Do pracy żeby... przyjechałeś ze Śląska. No, no dobra, no, ale trzeba coś zjeść. Ze Śląska za pracą. No mówię, że z Sosnowca. Gdybym to ja miała skrzydełka jagorska. Słuchajcie, święto Trójki, dziś urodziny, także w Budziku radośnie. Jutro umówiliśmy się, że Adam i do końca tego tygodnia taka właśnie pobudka. Pięknie wam dziękuję, serdecznie dziękuję urodziny, za dzisiejszą ale ani nam kawy nie zrobili. O, to już wy będziecie robić. Od tego się zaczyna praca. Od tego ja też tak zaczynałem. Bardzo pięknie dziękuję. Adam Drewniok, Roman Kabut, Zbigniew Sejda, Marek Sochacki, Bogdan Wita, a także wspólnie z nami też, choć ciałem nieobecni, Maciek Paszek i Dariusz Sojka. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność w Budziku i oczywiście zapraszamy w imieniu Adama na jutro. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia po urlopie, a za 6 minut o 6 serwis informacyjny, a później poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. A i będzie się działo, chyba nie muszę mówić. A na zakończenie, nie wiem, kojarzycie tę muzykę? Co to? Fajny. Karantu Hill. Karantu Hill budzi trzecia liga. Ludzi. Trzecia liga. Dziękujemy. Pozdrawiamy i do usłyszenia.